سینم چتره به سینم اشاره بارم علای گوشم شانی به وشانم درد وگیانم شانی به وشانم درد وگیانم شونم درد وگیانم.